severek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum. Yıllardan beridir yalvarıp durdum. Sevgilim demeyi öğretemedim. Yıllardan beridir yalvarıp durdum. Sevgilim demeyi öğretemedim. Gönlünde sevgime yer vermedin de yaban güllerini hep derledin de. Gönlünde sevgime yer vermedin de yaban güllerini hep derledin de. Ellerin ismini ezberledin de. Bir benim adımı öğretemedim. Sonunda hicranı öğrettin bana. Ben sana sevmeyi öğretemem.